aywa motema. Bye.

kokokate nana kokokate eloko nalinga ba baby sakao na mite simon bimana ngai koleka sena yo yokotala ngai mpamba na miso na yo eloko tosito botimbuma tokolisa yene sengo mwana oyo Gabi, Gabi, Gabi,